فإن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خطبيتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه عنوان yake itakuwa inasema almuhafadhatu ala sitri alawrat ni kudhibiti juu ya kustiri zile aibu ni kuhifadhi na kudhibiti na kustiri juu ya zile aibu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amezieka kwa viumbe ni kustiri zile nyuchi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizowataka viumbe wake kwamba wasihifadhi wasistiri Hii ndio khutba yetu leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiati subhana na jambo la kuhifadhi utupu na jambo la kuhifadhi aibu na jambo la kuhifadhi ule uchi ambao Allah subhanahu wa taala ametaka kwamba uhifadhiwe ni jambo ambalo lilikuwa la wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin juu ya kila muislamu mwanamme na juu ya kila muislamu wa kike Hili ni jambo la lazima mwanamme anapofikia baleghe lazima ahifadhi vile ambavyo sheria ya Uislamu ilomtaka kwamba ahifadhi kadhalika vile vile mwanamke anapofikia katika ile eji au katika ile umri ambao Uislamu umemtaka kwamba kuna vitu ahifadhi na vistiri basi lazima alazimiane na amri hiyo ya kuhifadhi ile aibu yake ahifadhi ule utupu wake asiache mazingira yakawa kwa wazi ikawa kwamba kiwelele chake ni chenye kuonekana wala auratu hiya alauratu hiya min alaur aura inatokana na aur wa huwa alaibu nayo ni aibu wayasuu alinsanu na mwanadamu anaingia katika pahala pabaya pale ambapo atakapokuwa mwanadamu huyo ameingia katika jambo la kuweka wazi ule utupu wake fi ikhrajihi katika kutoa ule utupu wake akauweka wazi ikawa kuna watu wanaoangalia ambao walikuwa hawastahiki kuangalia wanadhar ilayhi na kwa upande wa pili wale ambao wenye kuangalia aibu za watu wenye kuangalia tubu za watu wenye kuangalia mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa hataki yaangaliwe kuangalia nyuchi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametaka zihifadhiwe hizo basi vile vile mtu huyo anakuwa anaingia katika pahala ambapo alikuwa babaya yule ambaye mwenye kuacha wazi aibu yake yule ambaye mwenye kuacha wazi utupu wake yule ambaye mwenye kuacha wazi uchi wake na akao kwamba anawaachia watu waangalie huyu anaingia katika pahala pabaya anaingia katika makosa kadhalika na yule ambaye mwenye kuangalia aibu ya watu mwenye kuangalia utupu huyu vile vile anaingia katika pahala ambapo palipokuwa pa makosa tutambue enyi ndugu zangu waislamu na tuelewe enyi ndugu zangu waislamu inna ashadda ma i'tana bihi alislam hakika katika jambo ambalo Uislamu ulokuwa umelitilia umuhimu mkubwa sana fi kadhiyati sitri, katika kadhia ya stara, katika kadhia ya kuhifadhi watu kila ambacho sheria ilokuwa imetaka kihifadhiwe, huwa sitru aurati, ni kuhifadhi zile tupu, ni kuhifadhi zile aibu ambazo zilikuwa zimewekwa katika viwiliwili vya wanadamu, ni kuhifadhi zile nyuchi ambazo Uislamu umetaka nyuchi hizo zihifadhiwe, wa taghtiyati sawati, na vile vile kufinikwa tupu hizo zisiachwe wazi. Fa amara al-Islam, Uislamu ukaamrisha bisitri la aurati, kuhifadhi tupu amatan kiujumla wake, kwa maana hizi tupu Uislamu ukataka kwamba uzihifadhi hizi tupu, watu wasikae wazi, watu wasieke aibu za wazi, ikawa zinaonekana na wale ambao walikuwa hawastahiki kuonekana. Walghalidhatun, na Uislamu ukatilia mkazo, ukatilia uzito, hususan haswa haswa, amman yandhuru ilaiha, kwa yule ambaye mwenye kuziangalia hizo tupu. Uislamu ukaweka makemeo makali sana, Uislamu ukaweka adhabu iliyokuwa kali sana kwa yule ambaye mwenye kuziangalia hizo tupu, sawa ikiwa yeye ameangalia kwamba mwanadamu amekaa uchi, au sawa ikiwa mwanadamu huyo ameangalia kwa kupitia vyombo ambavyo watu wanajianika, watu wanaweka tupu zao, ima katika vyombo hivyo vya simu au vyombo vinginevyo vyovyote vile ambavyo vitakavyompelekea mtu aangalie utupu. Hili ni jambo Uislamu umelikemea, kulikemea ambako kulikokuwa kukubwa kabisa, na ukamtaka yule ambaye aliyokuwa yeye au anochunga Uislamu wake yeye mwenyewe kwanza ajihifadhi, asiweke wazi aibu yake, kadhalika vile vile ukamtaka asiangalie kuangalia aibu ya mwingine, asiangalie kuangalia utupu wa mwingine, asiangalie kuangalia uchi wa mwingine, kwa sababu Uislamu umeweka mipaka yake. Uislamu umewataka watu wawe katika nidhamu ambayo ilikuwa ni nzuri, na zile nyoyo zipate kusalimika kutokana na maovu, kutokana na maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tuelewe watu katika jamii yoyote ile ikiwa hawafuati Uislamu katika msingi huo wa kuhifadhi tupu zao na kutokuangalia tupu zao, basi jamii hiyo itakuwa ni yenye kufisidika, na jamii hiyo itakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya sana. Muawiya ibn Huda al-Qushairi anatuhadithia hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume alimpa wasia maalumu huyu Muawiya ibn Huda al-Qushairi, amepewa wasia maalumu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wasia huu unahusu kila ambaye yeye mwenye kushikamana na mafundisho ya Mtume alaihi salatu wassalam, kwamba ashikamane na wasia huu ambao aliyopoa Muawiya ibn Huda al-Qushairi radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii ambayo anasimulia huyu sahaba wake Muawiya, na hadithi hii vile vile ipo katika sunani ya Abi Daudi, na akasaisha Sheikh al-Albani katika sahihi sunani ya Abi Daudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muawiya, ihfadhu auratuka, ihifadhi utupu wako, ihifadhi aibu yako, ihifadhi uchi wako, usionyeshe illa min zaujatika, isipokuwa kwa yule ambaye anajulikana kwamba ni mke wako, isipokuwa kwa mke wako, wewe ndio aibu yako ionekane kwa huyo, wewe ndio utupu wako uonekane kwa huyo, wewe ndio uchi wako uonekane kwa huyo, au ma malakati yaminuka, au wale ambao ilikuwa imemiliki mikono yako ya kulia, kwa maana watumwa waliopatikana katika vita ambavyo wamepigana baina ya Waislamu na makafiri. Waislamu wakashinda wakawateka wale wanawake wa kikafiri wale wanaosadika kwamba ni watumwa na wamemilikiwa na Waislamu watumwa wale, basi wale vile vile ni halali kwamba aone aibu yako katika kustareheka nao, lakini wengine wote wasione aibu yako, wengine wote usikubali wewe kuonekana ule utupu wako, kuonekana yale mambo yako ya siri ambayo Uislamu umekutaka kwamba uyahifadhi kwa kupitia kiwelelele chako. Sahaba huyo akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuyasema haya ya kwamba Mtume anasema ihfadhu aurataka, hifadhi utupu wako, illa min zaujatika, isipokuwa kwa mke wako, au ma malakati yaminuka, au wale ambao ilikuwa imemiliki mikono yako ya kulia, huyu sahaba kala akasema, qultu ya rasulallah, nikasema akasema ewe mtume wa Allah inkana alqaumu ba'dhum fi ba'd, hebu nipe habari mimi ikiwa kwa watu kwamba wapo wao kwa wao wamechanganyika, vipi kwamba nitastahiki mimi kuweka wazi aibu yangu, nitastahiki mimi kuweka wazi tupu yangu, nitastahiki mimi kuweka wazi uchi wangu, au vipi ya Rasulullah? Kama ilivyo katika baadhi ya riwaya, huyu sahaba alisema araaita, mtume unaonaje, au nipe habari inkana alqaumu ba'dhum fi ba'd, ikiwa kwa watu kwamba wapo wao kwa wao wamechanganyika, vipi hapa nitastahiki mimi kuiacha aibu yangu wazi, kuweka wazi utupu wangu, kuweka wazi uchi wangu? Qala, mtume akasema inistata'ta, ikiwa wewe utaweza, alla yuriannaha ahadun fala yuriannaha, ikiwa kwamba wewe utaweza, alla yarayannaha ahadun fala yarayannaha, ikiwa kwamba utaweza kwamba utupu wako asiuone yoyote yule, basi fanya hivyo kwamba utupu wako asiuone yoyote, aibu yako asione yoyote, na uchi wako asione wote. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine imekuja kwa lafdhi inistata'ta, ikiwa utaweza wewe, alla turiyaha ahadan, ya kutokumuonyesha yote huo utupu wako, ya kuto kumonyesha yote aibu yako, ya kuto kumonyesha yote ule uchi wako, fala turiannaha, basi usimuonyeshe wewe. Kala yule sahaba, baada kuuliza swali hilo, akamuuliza tena mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akamwambia inkana ahaduna khalian, ikiwa mmoja wetu ya Rasulullah yuko peke yake, je, anastahiki vile vile kukaa uchi? Je, anastahiki kukaa ni mtupu? Fakala, mtume akasema Allahu ahaqu an yustahya minhu minan nasi, Allah subhanahu wa ta'ala anastahiki kuonewa haya kuliko watu wote, kuliko yeyote yule. Allah anastahiki kuonewa haya mtu ikiwa hakuna dharura yoyote ya kukaa mtupu, ya kukaa uchi na kuweka ule utupu wake wazi, basi anatekana kwamba ajistiri, ajiweke katika hali ambayo kwa yastara, kwa kile kivazi ambacho Uislamu umemwelekeza yeye akivae kivazi hicho, asione kwamba mimi hapa niko peke yangu, wacha nikae uchi, wacha na wengineo huwa wanakaa uchi, kisha mbele wanaweka kioo, huwa wanajiangalia yale maungo yao. Hawa ni katika wanaume vile vile na katika wanawake vile vile wanafanya mambo haya. Mambo haya kufanya ni jambo ambalo lilikuwa alistahiki. Ndio maana huyu sahaba akamuuliza mtume kana ahaduna khalian, ikiwa mmoja wetu yuko peke yake, je, anastahiki kukaa uchi? Je, anastahiki kukaa ni mtupu? Je, anastahiki kukaa bila ya kuwa na nguo? Kala mtume akasema Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala ahaqu an yustahya minhu minan nasi, Allah anastahiki zaidi kuonewa haya kupitia mtu huyo kuliko kiumbe yote yule, kuliko watu wote ambao yeye anaonea haya, basi afahamu kwamba Allah anastahili kuonea haya. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba jambo hili la watu kuhifadhi tupu zao, watu kuhifadhi nyuchi zao, watu kuhifadhi aibu zao ni jambo ambalo Uislamu umelitilia mkazo mkubwa sana, na ndio maana Uislamu ukamtaka mwanamme anapokuwa amefikia baligh tu, basi yeye anatekana kwamba awe ni mwenye kuhifadhi zile aibu zake tangu fikia baligh. Anazoeshwa mwanamme ahifadhi aibu zake, ahifadhi tupu zake, na mwanamke vile vile anazoeshwa ahifadhi aibu zake, ahifadhi tupu zake. Atakapokuwa kashafikia ujari mwanamke, basi awe ni mwenye kuendelea. Leo katika jamii ya Kiislamu au katika jamii tofauti tofauti, unakuta maasi ya mengi yanafanywa, uzinifu umeenea katika kila sekta, katika kila sehemu, ni kwa sababu wanaume wamepunguza mavazi yao ambao walikuwa wameamishwa na Uislamu. Kadhalika wanawake wamepunguza mavazi ambayo waliokuwa wameamrishwa na Uislamu wahifadhi aibu zao, wahifadhi tupu zao, wajistiri. Lakini kwa sababu wameacha kujistiri, ndiyo ikapelekea vile vishawishi vya zinaa, ndiyo ikapelekea jamii iharibike, ndiyo ikapelekea leo katika jamii watu wapatikane wazinifu, ndiyo ikapelekea katika jamii leo ndiyo wapatikane watu wanajulikana wafanya kitendo cha liwapi, ndiyo ikapelekea katika jamii leo watu ikapelekea ubakaji. ubakaji, watu wakawa ni wenye kubaka. Kwa nini ikawa hivyo? Ni kwa sababu watu wameacha mafundisho ya Uislamu. Uislamu umemtaka mwanamume awe ni mwenye kujihifadhi. Uislamu umemtaka mwanamke awe ni mwenye kuhifadhi. Kwa hiyo hili ni jambo likiachwa, basi fahamu kwamba katika jamii hiyo maovu yatakuwa ni mengi, mabalaa yatakuwa ni mengi, na maasiya ya kuasiwa Allah jalla jalaluhu yatakuwa ni mengi sana, kwa sababu limeachwa jambo ambalo lilikuwa kubwa sana, situru la aurati, kuhifadhiwa aibu, kuhifadhiwa tupu, kuhifadhiwa nyuchi. Likiachwa jambo hili, kila ovu katika jamii hii utaikuta, waliyadhu billah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دوزان وإسلام تويني نتفهم kwamba jambo la kuhifadhi utupu ni jambo ambalo lilikuwa muhimu sana, ni jambo ambalo kwa lazima kwa kila Muislamu, yeye mwenyewe anatakana ajihifadhi utupu wake, kadhalika yeye mwenyewe ajichunge asiangalie kuangalia tupu za wengine, kadhalika vile vile ahakikishe wale ambao walokuwa wako katika usimamizi wake, ikiwa ni wanaume ahakikishe kwamba wanastiri tupu zao, na ikiwa ni wanawake ahakikishe kwamba wanastiri zile tupu zao, hawakai wazi wala hazionekani tupu hizo, isipokuwa kwa wale ambao walokuwa wanastahili kuziona tupu hizo, ambazo Uislamu umewaeleza watu hao ni watu wa aina yake maalum, ambao ndio wanastahili kuona aibu ya mwanamke, naye ni mume anastahili kuona aibu ya mke wake, na mke anastahili kuona aibu ya mume wake. Lakini mwingine ambaye alikuwa astahili kuona, basi mwanamke anatekana afiche aibu yake, astiri tupu yake, astiri uchi wake, na mwanamume vile vile anatakikana ahifadhi tupu yake, afiche aibu yake, afiche ule uchi wake, usionekane na yoyote kabisa. Fal muslimun ma'murun bil haya'i, tufahamu kwamba Muislamu ameamrishwa kuwa ashikamane na jambo la haya. Ukimuona mtu kwamba yeye ni mwenye kujiachia, ni mwenye kuvaa nguo ambazo zinaonyesha aibu yake, zinaonyesha utupu wake, zinaonyesha uchi wake, fahamu kwamba huyo sio Muislamu wa sawa, fahamu kwamba huyo hana haya kabisa. Haya yake ambayo Uislamu umemtaka awe nayo, ajipambe nayo, yeye amekwisha kuiondosha haya hiyo. Kwa hiyo almuslim ma'murun bil haya'i ala wajhi al-khususi, Muislamu ameamrishwa kujipamba na haya ala wajhi al-umum, juu ya njia ambayo ilikuwa ya ujumla. Kadhalika Muislamu ameamrishwa bi ifdhi auratihi an ayuni ala wajhi al-khususi, vile vile Muislamu ameamrishwa jambo la kuhifadhi tupu zake, jambo la kuhifadhi aibu zake, jambo la kuhifadhi uchi wake katika njia ambayo ilikuwa maalum. Wabayana shar'u, na sheria ikabainisha ma yajuzu an yadhhara linnasi min ar-rajuli wal-mar'a, katika yale ambayo yenye kufaa, katika yale ambayo yenye kujuzu kudhihirika kwa mbele za watu, kwa wanaume na kwa wanawake. Uislamu umebainisha kwamba mwanamke kitakachokuwa kinatakikana kidhihirike kwake ni hichi na hichi na hichi, na mwanamke mwanamme vile vile Uislamu umembainishia kwamba kinachotakikana kidhihirike kwake ni hichi na hichi na hichi. Wahaddada dhawabi tadhalika, na vile vile Uislamu ukaweka mpaka wa vidhibiti wa jambo hilo, sio kwamba mtu ajiachie tu, sio kwamba mtu akae ovyo ovyo tu. Uislamu umeweka mipaka yake maalum, Uislamu umeelekeza jambo ambalo lilikuwa maalum, bali Uislamu amara al-islam, Uislamu umemwamrisha almar'a, mwanamke, antahfadha aurataha, ahifadhi mwanamke utupu wake, wa alla tabdu li ghayriha min an-nisa, na kwamba asidhihirishe aibu yake, asidhihirishe tupu yake, asidhihirishe uchi wake kwa mwanamke mwingine katika wale wanawake. Hatta la tunaqilu al-ukhra sifatiha, ili mwanamke mwingine asije akaona aibu za mwanamke yule mwenzi wake, akazihamisha aibu zile na sifa zake yule mwanamke ambazo alizokuwa yuko nazo nazo yule mwanamke, liman la yahiluna laha min arrijali, mwanamke yule akazipeleka kwa mwanamume, akazipeleka kwa wale ambao walikuwa stahiki katika wale wanaume, ndio mwanamke akatakikana hata akikuepo na wanawake wenzake asijiachie akajiweka uchi, isipokuwa labda kuwe na dharura ambayo ilikuwa kubwa sana, labda yeye ni mjamzito anataka kujifungua, ndio wanawake wenzake wakamshughulikia kumpokea yule mtoto akajifungua, au labda yeye mwanamke ni mgonjwa na ugonjwa wenyewe upo katika sehemu za siri, lazima apatikane daktari aweze kushughulikia ugonjwa ule, hapo itakuwa mimbabi dharura, ni katika mlango wa dharura. Lakini mwanamke hakutakikana asije akasema, ah, hawa ni wanawake wenzi wangu bana, wacha nijiachie, wacha nikae uchi. La, Uislamu haujataka hivyo. Kadhalika vile vile Uislamu umemkataza mwanamume vile vile asikae uchi mbele ya wanaume wenzake, achilia mbali tena mbele ya wanawake, mbele ya wanaume zake Uislamu umemkataza, na umekataza vile vile mwanamume kuangalia utupu wa mwanamume mwenzi wake, na mwanamke kuangalia utupu wa mwanamke mwenzi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli, mwanamume asiangalie kuangalia utupu, kuangalia aibu, kuangalia uchi wa mwanamume mwenzi wake, wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a, wala mwanamke asiangalie kuangalia utupu wa nani, wa mwanamke mwenzi wake. Uislamu umeweka taratibu zake, Uislamu umeweka nidhamu zake, Uislamu umechunga heshima, heshima baina ya mwanamke na mwanamume, heshima katika jamii umechunga, kwa maana mwanamume anatakikana aibu yake aijue yeye mwenyewe, ahifadhi aibu yake, ahifadhi utupu wake, ahifadhi uchi wake, na mwanamke vile vile anatakikana aibu yake aijue yeye mwenyewe, ahifadhi utupu wake, ahifadhi uchi wake, asimuonyeshe hata mwanamke mwenzi wake. Bali Uislamu umeleta makamio makali sana, kumkamia mwanamke, kumgombeza mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mwanamke yeyote ambaye mwenye kuvua nguo katika nyumba iliyokuwa sio yake basi na dharura yote yule, basi mtu huyo anakuwa amevunja ile stara ambayo ilikuwa baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ma mimra'atin, hakuna mwanamke yeyote, takhla'u thiyaba fi ghairi baitiha, akavua nguo katika nyumba ambayo ilikuwa sio yake nyumba hiyo basi na dharura yote yule, illa hata kati, isipokuwa mwanamke huyo anakuwa amevunja ile stara iliyokuwepo baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke anapokwenda katika nyumba anatakikana kwamba yeye ajihifadhi, labda itokezee dharura amekwenda choni, basi ende na mavazi yake kule choni, kwa sababu kule nyumbani sio nyumbani kwake, asijiachie tu akajiweka wazi tu mwanamke, ende na mavazi yake kule choni. Bila shaka choni kuna sehemu ambayo ya kuweka yale mavazi, atajisaidia, akesha kujisaidia avae mavazi yake katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, na atoke asijiachie, akijiachia na watu wa nyumba ile wakaona aibu yake, watu wa nyumba ile wakaona uchi wake, watu wa nyumba ile wakaona yale ambayo alikuwa stahiki, huyu anakuwa ameivunja stara, ameivunja stara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemwekea, na atakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya kabisa. Kadhalika naha al-Islam, Uislamu umekataza ar-rajula, kumkataza mwanamme ayasira uriana, kutembea huyu mwanamme hali ya kuwa yuko uchi, kwa maana akatembea akatoka tu labda na kipensi, akatoka tu labda na kislaidi, akatoka tu labda na kislaidi tu, na akawa yuko mtupu, yeye mwenyewe akasema, ah, mbona nimeficha utupu wangu wa mbele na utupu wangu wa nyuma, bado wewe unahesabika kwamba uko uchi. Na wengineo wanachukulia ni jambo ambalo lilikuwa la kawaida, ima mtu ametoka nje pale amelima hali ya kuwa ana kibukta tu, ana kipensi tu. Uislamu hauelekezi hivyo, ndugu zangu Waislamu, hebu chunga mipaka ya Uislamu. Hey, ndugu yangu Muislamu, unaweza ukasema, ah, kwani mimi mbona niko kwangu bana, niko nje tu hapa nalima tu, akipita mwanamke, je, akiona paja lako, akiona sehemu zako za magoti, akiona kitovu chako, mwanamke naye anatamani kama wewe unapotamani, endapo kwamba utaona sehemu kupitia yule mwanamke ambaye alikuwa ameacha sehemu zake ni wazi. Kwa hiyo ewe mwanamme, hifadhi sehemu zako ambazo Uislamu umekutaka uhifadhi, usitoke nje tena. Wengine hata haya hawaoni, wanatoka nje katika hali hiyo ya kuwa amevaa vipensi tu, na wakishakutoka wanawasalimia majirani, vipi, mmeamkaje hapo, mko katika hali gani, mko katika hali gani? Uislamu haujaelekeza hivyo. Uislamu umekuelekeza ewe mwanamme wa Kiislamu, uhifadhi aibu yako, uhifadhi stara, uhifadhi yale ambayo uliyokutaka Uislamu uhifadhi, usiyaonyeshe kwa mwanamke wala usionyeshe hata kwa mwanamme mwenzi wako. Jiweke katika hifadhi ambayo ilikuwa ni nzuri, jiweke katika stara ambayo ilikuwa ni nzuri, ili Allah subhanahu wa ta'ala akupende, ili Allah akuridhie, ili Allah akulipe malipo ambayo yalikuwa makubwa. Kadhalika na mwanamke naye, katika jamii tunawaona baadhi ya wanawake wanatoka nje na kanga mbili tu, wakishakujihifadhi wao, ule utupwa kwa mbele na utupwa nyuma, mwanamke anaona kama tayari kama kashajihifadhi, anatoka na kanga mbili tu, anaona kwamba amejihifadhi. Na wengineo wanaonekana kwamba wanatembea hata mabarabarani, mtu amevaa kile kiatu ya Mungu, yani kile kihijabu ambacho kilichofika hapa, kifua chake mwanamke kiko wazi, ule ni uchi mwanamke anaonyesha kwa watu, au mgongo wake uko wazi mwanamke, ule ni uchi ambao anaonyesha kwa watu. Anaingia katika dhima ambayo iliyokuwa ni kubwa sana. Hebu tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja sahaba wake Miswar ibn Makhrama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza akamwambia, ya Rasulullah, aqbaltu bihajarin ahmiluhu thaqilin, mimi ya Rasulullah nimekuja na jiwe ambalo nilikuwa nimelibeba jiwe hilo, jiwe hilo ni zito sana, wa alayya izarun khafifun, na kwangu mimi kuna shuka ambayo ilikuwa ni nyepesi. Qala, sahaba huyo akasema, fanhalla izari wa ma'iya hajaru, ya Rasulullah, ile shuka ikashuka ikavuka na hali ya kuwa mimi nimebeba lile jiwe, la lam astati'u an adahu hatta balaghtu bihi ila mawdhi'i, sikuweza mimi kuliweka lile jiwe mpaka nikalifikisha katika ile sehemu yake ambayo mimi nimebeba lile jiwe, nilifikisha katika sehemu yake. Nifanye nini ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, irji ila thawbika, zirejee nguo zako, fakhudhu, zichukue nguo hizo kwanza, jihifadhi vizuri, wala tamshu urianan. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa dawa kwa wote, kwa umati wake wote, akasema, wala tamshu urianan, msitembee nyinyi hali ya kuwa ni uchi, msitembee nyinyi hali ya kuwa aibu zenu zinaonekana, msitembee nyinyi hali ya kuwa zile aibu zenu, zile nyuchi zenu ambazo Uislamu umekutakeni kwamba muzihifadhi, nyinyi mkaziacha wazi. Wa fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii, taukidun ala anna rajula, pana mkazo juu ya kwamba mwanamme, yambaghi lahu, inatakikana kwa mwanamme huyo, ayahfadha awratahu, ahifadhi aibu yake, ahifadhi uchi wake, ahifadhi ule utupu wake, asionyeshe kwa yote ule. Wayasturaha ani nasi, na austiri aibu yake, astiri zile nchi zake, zisiwe ni zenye kuonekana na watu. Ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi ambao uliokuwa umeamrishwa na umeasisiwa kwa misingi au kwa nguzo ambazo zilizokuwa imara, kwa mawe ambayo yalikuwa ni madhubuti sana. Hautakikani kuvunjwa msingi huu, enyi ndugu zangu Waislamu. Elewa wewe mwanamume wa Kiislamu, fahamu wewe mwanamume wa Kiislamu, nguo zako ambazo unazotakikana kuvaa Kiislamu ni zipi, na zikufike katika sehemu gani. Basi ukishakuelewa hilo, kuwa ni mwenye kushikamana nazo nguo hizo, usiwe ni mwenye kufanya uzembe ukawa unazembea baadhi ya kati, ukaonekana unavaa kistara baadhi ya kati, ukaonekana kwamba wewe unaonekana baadhi ya sehemu ambazo hakustahiki mwanadamu yoyote mwingine kukuona sehemu hizo. Chukua tahadhari sana, chunga msingi huo, usiuvunje msingi huo, kwa sababu Uislamu umekuwekea msingi huo, na msingi huo ukivunja wewe mwanamume, ukivunja msingi huo, ndio inapelekea maasi mengi sana, na sio maasi tu mtu akisema ah, kama maasi si basi bana, akinitamani mwanamke mimi simtazini naye, nitastareka naye, basi baadaye nitatulia tu. Nani aliyekwambia hivyo? Nani aliyekuelekeza hivyo? Ukiona wasema hivyo, ukiona fikira zako zinakuja hivyo, fahamu kwamba huyo ni shetani, anakuzaini, anakupambia, anakuwekea katika mazingira hayo uone kwamba wewe upo katika hali ambayo iliyokuwa ni nzuri. Ukizini umemwasi Allah, na ukishamwasi Allah, ina maana umemkasirisha Mola wako subhanahu wa ta'ala, na adhabu zitaanza kufika hapa hapa duniani kabla ya akhera, na adhabu hizo miongoni mwake zitakazokufika ni maisha kuwa ni magumu sana, maisha kuwa ni thakili sana, yakawa yanakutana sana, na hili ni maisha nidogo vile vile. Lakini katika jambo la mtu kuacha aibu zake zikawa ziko wazi, jicho hili likiona ile aibu, likiona ile sehemu ambayo ilikuwa haistahili kuonekana, basi jicho linakuwa linaleta madhara, jicho linakuwa la husudu, jicho linakuwa ni lenye kuleta maafa ambayo yalikuwa ni makubwa sana. Wewe wengi katika watu wanaona wanaumwa tu katika sehemu za mapaja, miguu inawauma, hawajui kilichosababisha ni nini. Kumbe ni kwa sababu baadhi ya kati ni kule kuacha tu mtu kuvaa kibukta akawa anatembea tu, mwanamke aliangalia kumwangalia, na wewe mwenyewe ulikuwa hujijui kama ulikuwa unaangaliwa, yale macho yakatamani, yale macho yakahusudu ile sehemu. Sasa mtu akaanza kuumwa, hajijui anaumwa nini, nasema mimi mbona naumwa tu, leo nimetoka mimi ni mzima na kwenda na safari zangu, lakini hafla tu naona nimeanza kuumwa, sijui inachoumwa ni nini. Tena unaanza kufikiria fikra nyingine za kuwa wewe umerogwa, za kuwa wewe umefanya hichi, za kuwa wewe umefanywa hichi kadha wa kadha. Kumbe umekosea msingi, umeuvunja msingi wa kuwa wewe utoke hali ya kuwa umestiri zile aibu zako, umestiri zile sehemu ambazo Uislamu uliokuwa umekutaka uhifadhiwe, Uislamu uliokutaka kwamba sehemu hizo zihifadhiwe. Kadhalika vile vile baadhi ya wanawake wanatoka hali ya kuwa vifua vyao viko wazi, hali ya kuwa migongo yao iko wazi, wanaonekana mtu katoka hali ya kuwa ni mzima, akifika sehemu tu anaona anaanza kuumwa, kifua kimembana, anajisikia viki sana, mpaka inapelekea pahala sasa anaambiwa kwamba wewe una kansa ya ziwa, ziwa inabidi lipasuliwe ili au likatwe ili ziwa. Wako wanawake wengi waliokuwa katika hali hiyo, wako wanawake wengi ambao walikuwa wamepata madhara katika hali hiyo, wakawa wanajiuliza mbona mimi nilikuwa ni mzima, mbona mimi nilikuwa ni kadha. Kumbe alitoka hali ya kuwa zile sehemu zake za mwili ambazo ametakiwa na Uislamu azihifadhi yeye akaziacha wazi. Kufika sehemu mwanamume akaona ile sehemu, baada kuona tu ikatoka mionzi kutoka katika moyo wake ikaenda kuathiri pale, na baada ya kuathiri sasa ikawa mwanamke yule anaanza kuumwa, hajijui anaumwa na nini. Na haya yalitokezea hata wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Uislamu umetaka hata mtu akaenda chooni, akaenda katika sehemu ya kufanya haja, ajiwekee stara, ajihifadhi, na asitokezee mtu mwingine akaenda kumchungulia ndugu yake. Sasa yalitokezea haya wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba mmoja alitoka yeye kwenda kujisaidia katika sehemu, akawa amejihifadhi, lakini kuna sahaba mwingine akapita akamuona ule mwili wake na hajapatapo kumuona, na sahaba huyo alikuwa ni mzuri mno. Basi yule alimtoka akasema, ah, huu mwili utafikiria wa mwanamke mwari bana huyo. Akaondoka zake namna ulivyokuwa ni mzuri ule mwili. Basi yule sahaba akaanza kuumwa kule kule ambako alikokuwa anajisaidia, mpaka habari zikamfika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume baada ya kuambiwa tu kwamba sahaba wako alitoka kwenda kujisaidia sehemu fulani, lakini ameanza kuumwa kule, tena anauma sana, Mtume akajua kwamba kuna mtu kenda kumwangalia. Akamwambia, nani ambaye aliyokwenda kumwangalia ndugu yake huyo wakati alipokuwa anakidhi haja? Akaambiwa kwamba kuna mtu alipita akasema kadha kadha kadha. Akaambia, mwiteni. Akaambia, wewe baada kuona mwili wa ndugu yako Muislamu, kwa nini usimuombee baraka? Umeenda kusema maneno ambayo yaliokuwa kumtia nguvu shetani. Basi tena Mtume akafahamisha dawa yake. Kwa hiyo hii yote inaonyesha kwamba hizi nyuchi zetu hizi zinahitajika kwamba tuzihifadhi. Wanaume tujitahidi nyuchi zetu tuzihifadhi, wanawake vile vile wanatakikana nyuchi zao wazihifadhi, wasiziache ovyo ovyo ikawa kwamba zinaonekana. Kwa hiyo ewe Muislamu, ikiwa ulikuwa na kawaida ya kutoka na kibukta, kata tabia hii, achana na tabia hii, kuwa ni mwenye kujihifadhi. Toka hali ya kuwa umejihifadhi vizuri, kwa vile ambavyo wewe unapojihifadhi unapokwenda safari zako, usitoke na vibukta, usige ule utamaduni wa magharibi ya watu kwamba wanatoka hali ya kuwa wamevaa vibukta na wamevaa nini, wamevaa singlet. La, huu sio utaratibu wa Uislamu. Uislamu umekutaka wewe mwanamme ujihifadhi vizuri kama vile ambavyo unapoelekea msikitini, na ndio maana Uislamu ume amrisha kwamba watu wahifadhi aibu zao katika swala na nje ya swala, wakana sitiruha, na ikawa huko kuhifadhi mtu uchi wake, min shurutu sihati sala, ni miongoni mwa sharti za kusihi sala. Ikiwa mtu akiswali huriana, hali ya kuwa yuko uchi, ma kudrati ala libasi, hali ya kuwa na uwezo wa kumiliki vazi lake, fa salatu batila, sala yake inahesabika kwamba ni batil. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ana uwezo wa kumiliki nguo lakini ameswali hali ya kuwa ni uchi. Sasa ewe ndugu yangu Muislamu, lielewe hili, lifahamu hili, lijue hili na lizingatie hili. Wakati unapotoka, basi jiangalie nini ambacho nilichokuwa mimi umetakiwa na Uislamu nikihifadhi bado kiko wazi, ili ukihifadhi ewe ndugu yangu Muislamu wa kiume, na ewe ndugu yangu wa Muislamu wa kike, ikiwa sote jamii tutakuwa katika hali hiyo, Uislamu utakuwa ni wenye kuhifadhika na Waislamu watakuwa ni wenye kuhifadhika, na nyumba za Kiislamu vile vile zitakuwa si zenye kufurugwa na zile ndoa za Kiislamu zitakuwa ni zenye kudumu. Hapa tupatikana uharibifu, labda mtu amekamatiwa na mke wa mtu, labda mtu ameingia katika nyumba ya mtu akambaka mtoto wa mtu, au ameingia katika nyumba ya mtu akafanya tendo la liwati. Haya tupatikana hayo ikiwa watu watahifadhi aibu zao, na ikiwa haya macho vile vile yatahifadhiwa, yasiangalie hizo aibu, yasiangalie hizo nyuchi, yasiangalie hizo tupu, basi Uislamu utakuwa katika pahala palipokuwa pazuri, na Uislamu atakuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula azihifadhi hizi aibu zetu, azieke katika hifadhi ambayo Allah anayeridhia yeye, Allah subhanahu wa ta'ala, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allahumma kullana wa la takul alayna, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tadana, wansurna wa la tansur alayna, wansurna wa la tansur alayna, wansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah, wa aqimi salat.